إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حمد سنا وسباس بو خواي پروردگار لسر سرجم ناز نعمتكاني، صلاة السلام لديدارو للرخسارو لجسد لجستي مباركي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام، كدا فرميت حتى ميرو لا لناو كنكيدا دعا دكات بو ما مستعيانو بو كساني كمرو ذايتي فيري خير دكن. مسلماناني عزيز، امي امتي مسلمان لنیو تواوی دروس کرا وکانی خوای پروردگار دا کمروفا لنیو مروفا کان دا واتا امتی کی جاواز و امتی کی سربخوین، بلام ام حساری کمنو تو لسری دجین جگل امتی مروف امتانی کی دی کی زور لسر ام زویو لنیو سکی ام زویه دا نشتجین. خوا سبحانه وتعالى لقرآن بيروس دا دفرمت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إليه تحشرون. خواهي پروردگار لم آيته دادا فرميت هرچي دابه هيا لسر زويا هنده كيان دفرن با آسمانا، هنده كيان لسر سكيان درون پيان دو تريخ شوككان، هنده كيان لسر دو قاچ درون وكم روفكان، هنده کیان لسر چوار درون وکو آجلان. خوای پروردگار ده فرمید همو امان نسراون لکتابی خوای پروردگار، او هر هموشتان ده گرین و بلای خوا و حشب ده کرین. و شید دابه لقرآنی پیروز ده چوار ده جار هاتوا، الدوابش چوار جار واتا هجده جار، وشي دابة ودواب لقرآن بيروز دا هاتوا. دابة واتا كل ما يدب على الأرض، أوي بسر زويدا بنيو زويدا بآسماني سر زويدا دروات، همو أمانة بيان دوتري دابة، همو ياندروس كراوي خواي پروردگارن. خوا سبحانه وتعالى هل لقرآن دا فرميت والله خلق كل دابة من ماء، همو دابه کانم وکو چون ایوه امروف لآوه وسترچاوتان گرتبو دروس بوبونو زانیتان، همو دابه کانم لآوه و دروس کردوا. هیچ تیک نیه لکتابی خواهی پروردگار دا دروس باس نکرابید، ام قرآنی خواهی پروردگار هموش تیکی تیدایا. مسلمانانی عزیز، بعقل و جیریه و بدلوه سرنج بین لم سرزویه دا چند جور زیندورو گیاندار بونی هیو تا استا زنراو هشت پوینت حوت میلیون جور زیندورو گیاندار هیو لسر زویده جور لنیو ام جورانه دا چوار بلیون ماسی تا استا اشمار کراو و خملین راو سی بلیون دار اشمار کراو لنیو ام گیاندارانه دا لصدا بیست که زورینه گیانداران پیگ دینید یعن زیندوران پیگ دینید زیندور یکا که تا ایستا جماره یعن زنره و بریتیه لکمیروله یو او جماره که زنره و تا ایستا بریتیه لده میلیون بلیون جماره میروله که خواهی پروردگار ده فرمی امم امثالوکم وکو ایو امتن کواتم میروله امتی که مسلمانانی عزیز بوی بپشتیوانی خواهی پروردگار سورت یک معنه بناوی سورت نمل لقرآن ده فرمی قالت نملا بوی ایمش بپشتیوانی خواهی پروردگار پیام و آموشگار یکانی ام مخلوقی خواهی پروردگار ام امتا برفراوانی خواهی پروردگار لم جمعیه دا لخزمتی داده بینو پندو آموشگاری وردگرین لیوی ورن پیک و رابو استین لبرانبر چیروکی میروله دا خواهی پروردگار بو منده که ریت و لقرآن داده فرمه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سليمان پیغمبر كجيشكي پیكاتبو لإنسانو لجنوكو لطيرو بالندكان بري خستن بو جنگو روبرو نويك لكاتب دا رغيان دا كردو روشتن قرآن دا فرميت حتى إذا أتوا على واد النمل گشتن بشیو بدولک کتیای دا میرولی زوری تیدابو جیشکی سلیمان پیغمبر جیشک وقت دوتره ارز هزیده کر جیشکی برفراوان کتی گشتن بشیوی میرولا آلیر دا خواهی پروردگار لم قرآن دا معجیزه من پیشان داد دا فرمید قالت نملا مسلمانان همو جاره دعوه ده کم بابا سر قرآن داتیه نفرین بالا احسیم قرآن ده راب وستین راب چرکین بابا چاوی عقل و جیریه ولگل قرآن ده معملاب کین ام کلامی خواهی پروردگار منهجی جیانه خواهی پروردگار ده فرمیه قالت نملا میرولیکی میینه کشاجنه نملا میرولیک کمیینه بو لیره ده خواهی پروردگار ده فرمیه ام میرولیا هستی بر پرسیارتی زور به هیز بو فاسوان و سرباز و پیشمرگه کی زور فیداکار و امانت پاریز بو بوی دم و دست خیره ارکی سرشانی خوی جبه جه کرد دستی نگر بکلاوی خوی و خوی حشار با و امتکی چی لی بسرده نخیر یا ایوها النمل هوشاری میرولا ها امتی میرولا امریان مسرا دکات ادخلو مساکنکم بچنوا مسکنی خوتان سیر قرآن کن مساکین وکو منو تو مسکنیان هیا شاریان هیا ولاتیان هیا شارستانیتیان هیا ادخلو مساکنکم امریان پیدکا بلام مچن شاخکان ادخلوا مساكنكم هر کسی بچی تونیو او شارو شارستانیتو مالیک هیبو بو لا يحطمنكم سليمان لسري رابوستن لا يحطمنكم لزمان عربي دا يحطمنكم بوش كعندني شوشة بكاردي بو چي بو ميرولة لشوشة دا چيت بو مگر پيك هاتي جستي ميرولة لدروا پيك هاتي كي شوشي سرنجيبن او جادزانن بالي پيك هاتي كي شوشي دشكين ري بويا ده فرمي لا يحطمنكم سليمان جيشي بيغمبريك دي كسليمان سليمان وجنديكان سليمان ده تانشكينن ده تانشيلن ده تانكن بشر بيوا وهم لا يشعرون اوان بو نهاتون ايو بشيلن بلام اغيان لو نيه ايو دبن بشر بي خويانو اعجلكان يانو جيشكيانو كدين كاتم آيتي قرآن باسي ميرولة من بودكات باسي او من بودكات مسلماناني عزيز كميرولة خاواني شارستانيتا سرج بن لم آيتي قرآن دا دلنياب ديان و تاركشكش دكري ديان جمع لآستي ام و تأم آيتي قرآن دا بوستينو باسي شارستانيتي ميرولة بكين دلنيابين هشتا حقي پنا دين چون که شهرستانیتیک، حکومتیک، دولتیک کمیروله هیتی ورن بالا آسی دا توزی راب وستین میروله سروکیان هیا ولات یک نیا چون که ولات بی سروک بر برالایا سروکیش بی داد درد و بلایا ما صعب الكریم مدرس رحمتی خواهی لی بی زور جوان داله ام ولات سروکی هیا، ملیکی هیا، گوری هیا پاشان ام ولات هر همویان پیش مرگن هر همویان پاسوان و چاودیرن هر همویان لپرستنی شارکو ولاتکو نشتجیکی خویانا هر همویان گیان لسردستن فیداکارن جنگی خویان خوش دوی جنگی خویان دا پاریزن لبواری تندرستی دا علم شارستانیت دا زور گرینگی با بواری تندرستی خویان بواری خوراک بواری تگنچونی جیانیان تنانت لبواری تندرستی دا وکو مروف قبرستانیان هی مردوکانیان دنیشن بو اوی جینگی جیانی خویان تیک نچی به همان چیه و لم شهرستانیت دا رگالبان هی وزارت یکی پیدو تری وزارتی رگالبان بزمانی خومن که تیک میرولکان رگا دبرن یک تیم هی پیش وقت رگین بو چک دکات لکوه براب رگین بو دروز دکات و اگر دار نبی رگان با چاک کن ببینن بچاوی خوتن لنیو فلی مکان دا که در کراول سر جانی میرولا دیانو صدان میرولا خویان دکن بپرد با اوی میرولکانی دی که لرگاوبان دا پکیان نکوید چون که میرولا او مخلوقی خوای پروردگار کاتی رگی لیگیرا ناوستی چوک دانه دا پیچ نکاته و بدواو بلکو رگا دا گریت برو الا دا چه با کارکی خوی لم شهرستانی تی میروله دا لکات یک دا لدر و کار دکن دا ینگایان هی لناو حفانیان هی پرورده یان هی وزارتی کان هی وزارتی پرورده میروله کان پرورده دکات لسر دنجیان لسر رنجیان لسر بونیان لسر جمارینی هینیان براب که مسلمانانی عزیز زور لذتم بینی بدری جایی ام هفته یا لخزمتی چندین فلیم و ویدیو چندین بحث و مقالاتی زور پیشکوتو لسر جیانی میرولا که خواهنی شهرستانیت یکن چو وزارتی که پرورده یان هیا چو وزارتی که جینگه یان هیا چو وزارتی که پرورده ی گرنگ یان هیا چو وزارتی که کشتوکال یان هیا لم شهرستانیتی میرولا دا مسلمانانی عزیز براستی شهرستانیتی که زور پیشکوتو لم وزارت دا بازرگانی و کشتوکال زور گرنگی پیده دن خواردن خزنده کن عمبار یان هیا همو ام امتیا همو ام امتیا شو روش لکار کردن عن ببی وستان استا براستی جگای خویتی که همو لایک من بزانین ام میرولانه چون زیاد دکن شاشنی میرولا 3-4 میلیون گرا دا دنه لماوی یک مانگ دا با زیاد بون یعنی استاد زنی بایا جمارکه یعنی هند زوره شاشنکه یعنی تا 20 سال دا جی که تک او پیاوه لگلی دا جود دا بی نیرینکن یک سر میینکه دای خواد بلان تمنی میینکن یعنی اوها دریجو با اوی جیان لسر زوی دا جیانی میروله بردوام بید مسلمانانی برز ایم بله میروله و فیر بین براب کن ولات یابان یش اگر بنمکانی پیشکوتنیان لحوارتی میروله و فیری بنیاتنانی شهرستانیت بون لیابان لکات یک داوکو حلبجی ایما دبینین ناکازاکی و هیروشیما و او همو کارساتیان بسراحت یش اگر بنمکانی هستانوی ولاتی یابان بریتی بولم شعاره کدلین کار بو همو دسکان دابین کردنی بجیوی بو همو کسکان رک شهرستانیتی میروله آوهایا لنو شهرستانیتی میروله دا هر کسیک لئیو اگر دیویتی تا استا میروله اگر سر رگو بان خوت بی هیچ کسیک لئیو میروله دیو لکات اگر دا سما و گورانی کلکانی دی بی و بدیاریان و راوستا بی و وازی لارکی سرشانی خوی هینا بی ارکس میروله دیو سوال کات بیگو من نخیر بوی یابان دلین دبی همو د سکان لکارابی همو ک سکانش او کات بجویان بو دابین دکری کات شهرستانیتی میروله پی مندلی مسلمانانی عزیز لنیوم شهرستانی تدا کس برسینیه کس سرماینیه کس کرینشینیه همو خاون مال و مسکنی خویتی ادخلوا مساکنکم همو مسکنی خو یعنی ان هيا کات عدالتش لنیوان یعنی هيا لنیوم شهرستانیت دا مسلمانانی عزیز با فیر بین که یابانیکان لیوی فیر بون اوش اویه که لورزی بهارو هاوین دا خمی زستان دخون لورزی زستانش دا اوی کویان کردوتا و خمی لیه دخون چاو دیری دکن متابعی خوارنکه یان دکن آیا کون نبوا آیا ڤایرۆسات ڕووی نەکردووە ئایا تەڕ نەبووە نەماندیوە لە چلەی لەکاتێک لە زستانە و باران دەبارێت تۆزێ هەتاو دەکەوێتەوە مێرولەکان دێنە دەرەوە هەموویان خواردنەکەیان تەڕ بووە لە کاتێکدا بیرکەرەوە مسلمانی ئازیز ببینە دەسەڵاتی خوای میهرەبان کێ مێرولەی فێر کرد ئەم هەموە گەڵا و گژوگیا کۆ بکاتەوە کێ مێرولەی فێر کرد گەنمەکان جۆکان دەبن لە ناوەڕاستدا دەیکەن بە دوو کەرتەوە دواتر بە چوار کەرتەوە بۆ تا سەوز نەبێ و چەکەرە نەکا بەڵام لە هەمان کاتا گەڵاکان دەبن سەوزی دەکەن وەزارەتێکیان هەیە کشتوکاڵ زەراعەت دەکا لە ژێر زەویدا کەواتە مسلمانانی ئازیز وەرن با لە مێرولەوە فێری کارکردن بین وەرن با لە مێرولەوە فێر ببین کە دەبێ ئومەتی مسلمان بەتایبەتی وەکو مێرولە بێ هرگیز رانه وستی، هرگیز دست بان نکاتوه، هرگیز چاوری امو او نبی، بلکو دبی هموان مسلمان بتایبتی امتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام عرقی نوچوانی خوی، رنج و مندوبونی خوی، وزو ورو توانای خوی بکردینی با دابین کدنی بجیوی جیانی خویان مسلمانان. لکات اگدا ایه اینو پیشاو تان میروله یک گلای که هل گرتوه کت میروله زور بهیزه، زور لمروف بهیستره زور لکیشی خوی زیاتر تا 50 جار دتوانید قرسایی حل بگری لسر شانی خوی گلایی که حل گرتوا گلاکه لخوی قرستره گلاکه برز بوتوا ام گلایی بو اوی توازینی ام میرول را گیر که بیهن پیشاوتان که ام میرولانی فیر کرد میرولی که دی که قب دکا بم گلایی ایش ام میرولا زنن چیه؟ راگرتنی توازنی ام گلایه بسر ام میرولوه بو اوی خیره در روانا وستی باکه نیخابم دیو باو دیوه یک دو ام میروله حرس و پاسوان بدیاری ام میرولوه سری چند اجتماعین سری چند تباو بران چون جانی یک ریده پاریزن لکات یک دا هیرشیان دکریت سر میشکان هیرشان بودیرن ام میروله سر و پاسواری لم دکا چون که ایج دکا با حکومتی میروله ایج دکا با تیر کرنی امتی میروله اوها دی پاریزه مسلمانانی عزیز او رگی پیدا دروات دست نشانی دکات لیت یک ناچه دزانه چون درواتو چون دگریتوا زور گرنگی بشینگو تندرسی خوی عددن میرولکان و اتبال مردوکان اندن آجن و هر و ها میرولا لبواری پرورده و خزبت گزاری دا داینگایان هیا هزاران بلکو هزاران هزار میرولا ایشی پرورده کردنه ایشی پاکو خایوانی را گردنه ایشی بخیو کردنی بچک میرولا تازکانه که دینه دروه چاو دیری اندکات مسلمانانی عزیز پیم خوش براستی لمیرولا و همو لایک من چند پیام یک ور بگرین یکم جوندی و سربازی خوای پروردگار و سپاسی خواه کن که مترسی و هیرشی میروله معنی سر نیه ولاتی تکساس لامریکا گشتی بکن و بچن بزنن بنیو انترنیتا سالانه ایستا ضرری میروله لولاتی تکساس برز بوتا و بو $1 میلیارد لروی کشتوکال و لروی آجل و حیوان و ولاخکان یعنی و که میروله ضرری یعنی داداد کمیرولا سورا آگرینکان هرشان بودینه با طیاره درمان دکن بسر یا ناهیش تا چار سر یا نکردو و لبردم او حرشو مترسیه دار که اتمنو توی مسلمان دبی سپاسی خواهی پروردگار کن که لم جندی خواهی پروردگار پریز راو بین تا استا ورن همو لایک من بالا برانبر میرولا دا فیری اموانانه ببین میرولا دنجی خویان هیا رنجی خویان هیا بونی خویان هیا یک دناس نو اگر اما شاری که میرولا بیا قبول ناکن میرولای که بیا تناوی قبول ناکن هیرش بیا تسریان خاکیان داگیر بکره خواردنیان ببره جرخانیان تیک بدره هندسه جانیان تیک بدره کواتا منو توی مسلمانیش دبی وکو امتی کرد بوانمونه ملتی که کردی مسلمانین نبی جوازی لسر ام خاکی کردوسانه هبی لنیوانی بادینی و سورانی و محافظه و محافظه که دیگه یک جستین، یک خاکین، یک جیانین سرخان و جرخان یا ملاتبو همو معنی، هی همو معنی لیرو با فیری اما ببین میرولا یاسای پاشکو تیان هی مسلمانانی عزیز زور گرنگه سلیمان پیغمبر با میرولا یک قصه لگلاده کد تو بجیوید چند یکت پیویسته اگر سالک لشه چاو دیری من دابی و تی سه دنگنم دوای سالک دیت او بولای یک لتونی وی ما و بو ای میرولا تو سالک پیویز بو سه دانه و تی سه دانم که پیویز بو رزقم لسر خوابو بلام که هات سر تو اگر تو من لبیر کردایا لحولی او دابون پلانم هبو سالکی دی کش بشین ها چن عقلا کاتا ایمه امتی کردی مسلمان لنیو گرمی قیرانکان دا گمانی تیدانی که پیشتریش اوتوم او استاش دیلم او ایلم هرمه دا استا ناون را و پاشکوت پاش قولا خیانتا گندلیه دزیه بلام وکو امت پاشکوت من نکرد وکو ملت دست من پیو نگرد دبال میرلو فیر بین جاری که دی که حالا نکین اسراف نکین تبذیر نکین بفیرودان بمالی خواهی پروردگارو نکین لعاستی خو من دا او ای که دیت دست من بابو جور معمالب کین میرولکان براستی زور عقلن زور جیرن کاریک پیان بکری دیکن پیان نکری دا چن حوالی خواهی اندینن زنایک دلیت هاتم پرچیک الامنیومم هینا شکرم پیو کرد دامنا لنزیکی میرولکان میرولیک هات بونی پیو کرد قاچه کی لیدا و راشت لگر هشت میرولاهات و بخوی و نو الامنیو مکان حال گرتو بردیان دواتر هاتم پرچه آسنم دانا شکرم پیو کرد پشت ماوی کی دی کبینی میرولیک هات قاچی لیدا بونی پیو کرد و راشت دواتر راشت لگل بخوی و بون با سینوی بیستو حود میرولا ام میروله چون زانی ام آسنا با بیستو حوت میروله دبرید که عدل لیره و منو توی مسلمان دبی بزانیم او کاری که پیمان دکره دبی بیکین پیمان نکره مسلمانان لگل یک دی وکو ام دو دستوان یک دشون یک تاو دکن وکو بینای ام مزگوتوان خشتکان تاو کارین با یک دری پیکوا دستکان کسکان دتوانن جانی خویان خوش کن هر باری قرز بیه دتوانن پیکوا حالی بگرن که عدل مسلمانانی عزیز رنگ بلی میروله ام دزانی ای پروردگار نا فرمیه او پروردگاری منو تو او ذاته الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا منی شو توش میرولش خواهی پروردگار دروسی کدو و هدایتی داو او الله ی وسع ربی كل شيء علما علمی بمیرو لبخشیوه هیزی بمیرو لبخشیوه افلا تتذکرون بو برناکنو لمخلوقاتی خواهی پروردگار مسلمانانی عزیز هر لباسی میرو لده پیغمبری عزیز من نمونه من بود دینه توا دفرمه پیغمبر یک لپیغمبران روشت بو اوی دعا که خواه بارانین بو ببارینه افرمه لدشتکه و تی مسلمانان بگرینه و خواهی پروردگار باران من بود بارینه چون که میرو لکان دستیان برس کرده و پیش ایم و پارانه و خواهی پروردگار به های دعای اوانه و رنگلات سیر به میرو لدعا دکات و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم او منو توین لتسبیحات انتیناگین اجینا همو مخلوقات خواهی پروردگار تسبیحات دکا کواتا بوی پیغمبر عزیز من علیه صلاة و سلام در فرمه هدهد میرو لا مکشن بوشی میکوشن چون که ایستا او میرولانی که زیان بخشنین بکر دهین رید با نخوشی با سوری خوین بحیث کردن با دجو ویروس و میکروب لجسته انسان ده چون که میرولکان همویان زیان بخشنین که تا پیامم با سرکردکان اویا تیموری لنگ دلی تیشکم تیموری لنگ دزنون چی سرکرده یک بو اما تیشکاینو چون اشکوت یک زور بیتا قد بوم دانیشتم لاشکوتکا دا دیقتم دا میرولیک شته کی پی بود دچو سره وو دکوت خواره و جاری دوان سیان دله بینیم 19 جار ام میرول چو سره و هاته و الله هسته مول شونی خو موتم لم میرول و فیر بم عادی جیشو سپاکا فعلا هستاین و سرکوتین و جاری کی دل سرپی خو مان وستاین و کواته سرکر دکان بتایبتی لولاتی خو مان ده لهرم کدوسان دلم مچن او پی دوت لري راي وشكار بخوا كا وشكار لدرو بيان هي نو سيستم مولاتر ريخن والله بچن لمرزي بهاردا لداس لا استي شارمير لكان دابني شن چون حكم راني دكن چون پرسو راي وش دكن چون سيستم شياني خوين بريو دبن چون تاشكو دكن اولات من زور زور لو اقلانه باشركه دهيرين لدرو جياني خلقا اوا لدكري سليمان پیغمبر كوتا پيامن اويا کات یک جوی لمسه بو افرمون لدوری چن میله بو خواهی پروردگار آگاداری کرد که امر له وعده قرآن ده فرمه فتبسم ضاحكا من قولها پیکنی زردخنه کی کر سلیمان پیغمبر بوچی بقسه پیکنی کمیرولی قصدک او امتکی هوشیار دکاته او آگادار دکاته سلیمان پیغمبر آلی لیردا فرموی ربی وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک في عبادک الصالحین آلیر و او کسی پیدو تریستر کرده لمالی خویدا لشاری خویدا لولاتی خویدا دبی فیر ببی سلیمان پیغمبر کی پیکنی چون پیکنی بو پیکنی کس یک سر کرده یا لگل امتکی پیبکنی بو امتکی پیبکنی نک با امتکی پیبکنی کس یک سر کرده یا قاقال لی نداو اوانه بلکو کاتک بلی خوش بی امتکی سرمای نبی امتکی برسی نبی امتکی سوال کر نبی امتکی بر نبی تکیانی یک تری وزارتی پروردی کارا بی جنگی لبارا بی جرخانی ولاتی لا ندز را بی اما یه پیدو تری سر کرده بو یه سر کرده یک سر کرده نیه با امتی پیبکنی بلکو کس یک سر کرده یا کاتک پیدا کنی امتکی پیبکنی اجناو کسی پیدا کنی برامر با امتکی قاقالی دادا وقت دبین ری لکوبونو کانی امهر یمدا براستی اوانا خیرتی میرولیک یعن نیا لکاتک دا ملتی یعن برسی بی بلام اوان بروی ملتکانو قاقالی بنو بلین کوبونوی کی زور باش بو نخیر مسلمانان کواتا دبی ایمن لی رو فیری او ببین که همو لایک من لمیرولو که مخلوقی کی خواهی پرورگارا با پندو وانور بگرین که ام جندی و سربازی خواهی مهربان دلنیابین هر رشه لسر جیان من چون که ایمه لسر میرولین ایمه لدولی میرولدائین اگر خواهی پروردگار امر بفرموه هر میرولی که و دداب پشت ملی اتاتور که و رسوای دکا کسی که لم هرمی کردوسانه دا چندین سال لأوروپا بو ها تورناو پارک و ویلو باخکی خوی دا یک میرولدائی با پشتی ملی و توشی سرطانی کرد کواته یا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم بچی مغرور دبی بچی داده نازی بشان و شوکتی خوتا کوتا پیامن بخوتا بیانو خرنکاران لم هرمه دا کلی یک حال دلرزی لسر ماناو لبرسانا دواده که لمیرولی یک رستی باو جگه کاتوا میرو لکه دلی باشه بدری جایی هاوینو بهار تو چیت کرد اوش دلی زور کارم هبو زور سر قلبم هر نم پر جا بیر لخواردنو لزستان کمو علی آخر پیم بله تو چیت کرد بدری جایی بهارو هاوین علی والله بس سمام کرد بس حل پریم بس پیکنیم الی او کسی بدري جایی هاوین و بهار حل بپره سما بکا رقص بکا بیگمان دبی زستان لسر معنا حل بلرزیو لبرسانا بکویو دست بناوسکی خویو بگری کتاب یارو خون کارانی هریمکم دست مدامین تان دست مپشتوین تان غیرتان هبه بخوینن چاوری دستی سوال مبن چاوری دستی قبول عام مبن چاوری دستی خیانت و قوپی و خش مبن چاوری او مبن براسی لاتان لیب کریت و سوالتان بیب کری نخیر قطابیانی عزیز ایستا دو منگد لبردستای بطایبتی قطابیانی امتحانی وزاری و همو قطابیانو خونکارانیش لمرولو فیر بن زیرک بن بویر بن قیرانکان ولا بنین اوی خوندو تان درخی بکن فهمی بکن نسر قاچی خوتان راب وستن ما مستایانی برزی هریمکم ایوش تو او خواهی زور دلیرانه و بویرانه تر زور بخیراتانه تر زور بهمتانه تر که کردو تانه و زیاده تانه دعوه دکین که بتوانین پروسه پروده پکی نکوه چون که واللهی پروده پکی بکوه ام هرمه من زور زیاده قیرانی روتی دکات خواهی بخاطری گوری خودتو نوا پیروزه کاند لید دعوه کارم یا الله ام خلق و خاک کدوسه من بپاریزه خواهی خلق و خاک کدوسه من بپاریزه خواهی پروردگار لطوفان و لزریان بپاریزه یا رب العالمین لبو ملرزه بپاریزه خواهی لآفاتی آسمان و زیبی بپاریزه یا رب العالمین خواهی لدواکارم سربخوییک لجر آلاو بیداخی لا اله الا الله محمد رسول الله یک ریزی و تباییک یا رب العالمین بو امیل تبکیر روا خواهی پروردگار چاو من گشکا بعزت یم اسلامه خواهیم اسلامه به هوی ایمه و عزیز که و ایمش بن اسلامه عزیز که خواهی شفاین خوشکان من با خواهی شفاین خوشی مسلمانان با خواهی هدایتی گنجان من با عقیبتی پیران من بخیر بگیره یا رب العالمین و علی تا اسلامن دالی انی خواهی مدالن پیر بخشه یا ارحم الراحمین خواهی پروردگار اوانی خیانت دکن قندلي ذا كان يا رب العالمين رسوايانك خوايا رسوايانك دستيان ببرا خوايا واني نوتو غازو سرخانو شرخاني مولاتد دزن يا رب العالمين برسيانك خوايا غوتو رجاليانك يا أرحم الراحمين أقر الشاوي هدايتي شن خوايا هدايتيان بل لقناه ابن وجمع خوش با اللهم آمين.